Слава Богу. Ну, подивіться всі, будь ласка, сюди. Я хочу запитати вас, чи відчуваєте ви Божу присутність тут? Амінь. Я сам вже її відчуваю. І я так, коли стояв перед лицем Божим, як ми молилися, я відчув, що Господь нас хоче сьогодні чомусь навчити. Нас не є дуже багато, але я вірю, що сьогодні якраз той день, коли Бог хоче нас навчити, що таке єдність. Да? Коли ми, нас небагато, можливо, нам легше зійтися разом нашими думками, нашими поглядами і в нашому серці мати одні ті самі думки. Просто не знаю, що Господь зробить далі. Я знаю, що те слово, що дав мені Господь, воно має силу. Тому що коли я роздумував над ним, я почав розуміти деякі духовні речі, які, про які я знав частково раніше, але зараз я знаю більше, тому що Бог відкрив мені своє писання. І тема, на яку я сьогодні буду проповідувати, вона називається «Цікавий вибір». Основний вірш, декілька віршів, два вірші. 1 Петра, 1 розділ, 1 і 2 вірш. Це буде основний текст для нас сьогодні. 1 Петра, 1 розділ, 1 і 2 вірш. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Каппадокії, Азії, Віфанії, вибраним, із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. 1 Петра, я тільки що прочитав, 1 розділ, 1 і 2 вірш. Я ще прочитаю один раз 2 вірш, тому що в ньому захована основна думка про те, про що я хочу говорити сьогодні. Якщо ми почнемо читати з останнього слова, першого вірша, вибраним, і продовжимо в другому, там написано, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору, і окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Ваня, ти розумієш? Добре. Коли цей раз я готувався, я користувався українською Біблією з більшості, тому вам, якщо ви щось не розумієте, тому що у вас усі російські Біблії, ви говорить, добре? Я хочу, щоб ми зрозуміли значення деяких слів, тому що це Слово Боже, і Бог не говорить слів своїх даремно. Кожне слово в Писанні, воно має значення, воно має зміст, воно несе в собі інформацію, яка була натхнена Духом Святим для нас. Слово, яке записано в 1 Петра, воно несе в собі дуже багато інформації. Я хочу, щоб на початку того, як я буду проповідувати, я хочу, щоб ми зрозуміли розуміння деяких слів, тому що це важливо. Перше слово – це розпорошення. Це слово в оригіналі ми отримали від цього слова слово «діаспора». І «діаспора» означає це «сіяти» або «розкидати насіння». Тобто, до кого говорить Петро? Пам'ятаєте, колись в діях святих апостолів, коли він тільки почав проповідувати, зібралось дуже багато юдеїв, людей набожних в Єрусалимі, тому що то було свято. І така була постанова Господня, щоб люди якраз в той день, вони збиралися для того, щоб святкувати. Коли зійшов Дух Святий, і увага всіх була привернена до того місця, де збиралися апостоли, там були люди зі всякого коліна, зі всякого народу, і якраз то були ті люди, до яких зараз пише апостол Петро. Прийшов час, і ті люди, які колись почули проповідь про спасіння, ті люди, яким колись проповідував Петро, вони вернулися на свої місця, вони вернулися в свої міста, вони вернулися в свої села, і там були розпочаті християнські общини. Тобто ті люди, які колись прочули про Христа, вони пішли, і вони утвердилися, і там почали збиратися нові церкви. Через деякий час Дух Святий побудив Петра, він знову вирішив звернутися до тих самих людей, а можливо там вже були й нові. Але в тих місцях, і він почав, написав їх до них це перше послання. Всі ці країни, всі ці розділи Великої імперії Риму, вони знаходились на території приблизно там, де знаходиться Турція зараз. І коли він проповідував там, він проповідував до цих людей. І от що означає слово «розпорошення»? Це значить, що люди, вони були взяти з одного місця і були розселені. Уявіть собі таку картину, той сіяч, який йде сіяти, він сіє, тобто він розкидає насіння. Раніше не було агрегатів, раніше не було тракторів, і якщо сіяч йшов сіяти, він мав таку сумку на собі, коли він виходив, він розкидав. Чому про це я говорю? Тому що в цьому є дуже великий зміст. Господь не хоче, щоб ми знаходились на одному місці чомусь. Даже, здається, в 8 розділі, чи десь на початку в Діях святих апостолів, апостолам було дано поручення, щоб вони йшли і проповідували. Спочатку в Єрусалимі, потім в Самарії, а потім до кінців землі. І коли вони це не робили, виникло велике переслідування. І внаслідок цього переслідування їм потрібно було все-таки піти. Це Божий принцип, тому що Господь, Він любить сіяти. Господь, Він любить розкидати. І внаслідок цього були виконане велике доручення Христа. Дивіться, що він розкидає. Він розкидає насіння. Тобто ті люди, які втікали від переслідувань, ті люди, які втікали від того, що їм було тяжко, вони в той же час вони були насінням. Вони були носіями Слова Божого. І коли вони приходили в якесь місто чи селення, вони починали проповідувати. Тобто Господь уподобляє нас до того насіння. І коли ми попадаємо в якусь атмосферу, в якесь місце, Господь хоче, щоб ми починали робити те, для чого ми були призвані. І Господь каже, щоб ми там, де ми є, ми почали давати плоди, щоб ми робили те, що нам потрібно. Ще одне слово в цьому першому вірші, яке має дуже велике значення, це слово «апостол». Хто такий апостол? Це посланець. Це людина, яка була вибрана, людина, яка була послана для того, щоб виконати якесь особливе завдання. Ми знаємо, що було 12 апостолів. Потім ми додаємо Павла, який був вибраний самим Ісусом Христом. Один з 12 був зрадником, але на його місце вибрали пізніше Матфія. Люди, які зрозуміли своє покликання. Тобто, коли Господь призивав людей, Він призвав апостолів для свого особливого прикликання. Симон, тобто Петро, він проповідував Юдеї, Антіохії і аж до Риму. І прийшов час, його стратили. Його розіп'яли вниз головою, тому що він сказав, я недостоїн бути розіп'ятим, так як був розіп'ятий Ісус Христос. Андрій, я перелічу декілька апостолів і те, що вони робили, тому що називатися і бути апостолом, воно несе на собі дуже велику силу і відповідальність. Це не просто повага людей, це не просто положення в церкві, це не просто якесь твоє положення в ієрархії духовній. Слово апостол, воно несло з собою відповідальність і в багатьох випадках воно несло з собою смерть. Для фізичному плані, але життя вічне. Це люди, які наскільки зрозуміли своє призвання, до чого вони були призвані, що, як ми будемо бачити далі, тільки один із них, Йоанн, він помер своєю смертю. Всі інші загинули в різних місцях, при різних обставинах. Андрій, він проповідував в Скіфії, Греції, Малій Азії. Його розіп'яли в формі букви Х, тобто навхрест. Яків, він проповідував в Єрусалимі Юдеї, і про нього написано навіть в Діях святих апостолів, тому що його розіп'яли в 44-му році, і йому відтяли голову. Йоанн, він працював в Малій Азії і Єфесі. Його заслали один час на остров Патмос в 95-му році, але це був єдиний учень Ісуса Христа, єдиний апостол, який загинув з моєю смертю. Яків Алфеєв, він проповідував в Палестині, Єгипті і він був одним з провідником церкви в Єрусалимі. В 63-му році його кинули з крила храма, і він загинув. Іуда, Левій, він проповідував в Асирії і Персії, і його немає даних, як він точно загинув, але ця смерть була мученична. Филип, він проповідував в Фригії, там, де він і помер. Варфоломій, з нього живого зідрали шкіру. Матфій, він проповідував серед іудеїв в Африці. І його чекала мученична смерть в Ефіопії. Фома, він проповідував в Сирії, Пергії, Індії. І коли він молився один раз, його просто застрелили стрілою. Слово «апостол», воно має покликання, воно має відповідальність. І ми, християни, іноді ми хочемо називатися великими іменами, і ми хочемо, щоб нас звали великими людьми. Деякі люди хочуть, щоб нас звали апостолами, але деякі такого бажають. Але ми повинні розуміти, що це слово з собою несе. І так ми розібрали декілька слів розпорошення, апостол. Я хочу далі трошки зупинитися за Петра. Тому що був час, коли цей чоловік, він був звичайним чоловіком. Ми знаємо, що був час, коли він мав звичайне ремесло, він був рибаком, і ми знаємо, що він був неосвічений чоловік. Але прийшло преображення в його життя. Прийшла зміна в його життя. Прийшло те, що його навіть ім'я сам Ісус Христос змінив. І він сказав, що ти, Симон Петро, тепер будеш називатися. Що це означає? Петро означає камінь. Прийшов час в житті Петра, коли він з простої людини перетворився з тих людей, на якому будувалася в свій час церква. І чому він змінився? Він змінився тому, що на нього колись зійшов Дух Святий. І тому, що він зустрівся знову з Ісусом, після того, як він впав духовно, і Ісус сам підбадьорив його. Петро був один із тих людей, який вмів учитися з своєї помилки. Якщо ми колись в нашому житті захочемо стати великими, якщо ми чогось в нашому житті захочемо досягнути, нам потрібно також навчитися вчитися з своїх помилок. Тому що був час, коли він своїми вустами відрікся від Ісуса. Своїми вустами він сказав, я не знаю цього чоловіка. Він, мабуть, не знав той час, що він робив, але прийшов час, коли знову з ним зустрівся Ісус Христос. Коли знову Ісус сказав йому добрі слова. Коли він з нього тричі спитав, чи любиш ти мене, і все повернулося на свої місця. Є християни, які живуть своїми помилками довгий час. І якщо, дорогий друже, ти в такому стані знаходишся, то це означає, що ти ніколи не зможеш стати великим. Ти ніколи не зможеш стати тим, яким Господь тебе вибрав, щоб ти був. Щоб нам рухатись вперед, нам потрібно забувати минуле. Петру, щоб йому стати апостолом пізніше і виконати те велике доручення, яке він отримав, йому треба було залишити свої відчуття. Йому треба було вирішити це питання, яке його мучило. Це угризіння совісті. І потім він почав рухатись далі. І, як ми знаємо пізніше, коли було написано це післання, перше післання Петра, напротязі ж того самого року, в якому це було післання написано, відкрилося дуже велике переслідування. І християни якраз в тих місцях, до яких писав апостол Петро, їх дуже сильно почали переслідувати. Якраз цей чоловік, який перейшов через тяжкі часи відречення від Ісуса Христа, він міг встати і він міг сказати, він міг підбадьорити і він міг утішити, він міг дати пораду, тому що це був чоловік, який перейшов через тяжкий час, це давало йому дерзновіння для того, щоб він міг служити іншим. І ще одна думка щодо Петра. Так Господь чомусь жартує іноді. Він робить із наших немочей щось сильне і міцне. Коли нам здається, що ми безсилі, коли нам здається, що ми дуже далеко від Господа, коли нам здається, що світ, він закінчується, і ми плачемо перед Господом, іменно в цей час Господь вибирає нас для того, щоб ми великі речі творили для Господа. І Петро є прикладом до того. І основна думка, яку я хочу сказати, та, що Петро пише для вибраних. вибраних. І тому проповідь свою я назвав «Цікавий вибір». Я хочу, щоб саме перше, що ми зрозуміли до нашого вибрання, це те, що вибір робить Бог. Вибір не робить людина. Іноді, коли ми дивимося на людей невіруючих, на алкоголика чи якогось іншого наркомана, чи людину просто невіруючу, яка займає дуже велику посаду, чи має положення, чи гроші, нам здається, що з цієї людини ніколи не получиться віруюча людина. Що з цієї людини ніколи не получиться християнин, але ми дуже часто помиляємося. Тому що ми не можемо дивитися на людину так, як дивиться Бог. Коли Бог дивиться на людину, Він бачить набагато більше. Він бачить те, що не бачимо ми своїми плоскими очима. Він бачить міркування в серці. Він бачить ход думок. Він бачить минуле, він бачить майбутнє. І тому вибір, він цілком залежить від Бога. І дуже часто Господь вибирає просту людину. Господь дуже часто не вибирає знатних, великих, в положенні, красивих і так далі. Господь дуже часто вибирає просту людину. Але дуже часто люди не роблять вибір в зворотньому напрямку. Про що я говорю? Про те, що Господь вибрав все, весь світ. Коли Господь цей світ послав Ісуса Христа, який вмирав на хресті, Він цим доказав свій вибір, і спасіння може прийняти кожна людина. Але в зворотньому напрямку нам потрібно зрозуміти вибір Божий і самим вибрати Господа. У мене колись був один друг в дитинстві, і коли ми ходили в одну школу, хоча він був дуже двієчником, і він дуже погано вчився, тим паче він був моїм другом, я в той час дуже добре учився. І в мене було один час побудження, я заходив декілька разів для того, щоб запросити його на зібрання. Я відчував, що його Господь вибрав для спасіння. Але кожний раз, коли я в неділю, недільного дня заходив, він то спав, то відмовлявся, то казав, що йому потрібно кудись поїхати до певного часу, коли через дуже короткий час він пропав і його не стало. І ніхто до цих пір не може сказати точно, що з ним сталося і де він дівся. Він поїхав на дискотеку, його бачили друзі останній раз. Він хотів попасти додому раніше, він сказав їм, що я їду. І він виїхав в електричці, і ніхто не знає, що з ним сталося далі. Тому що, коли приходить час, нам потрібно робити вибір. Іноді в нас є дуже багато часу, іноді в нас немає багато часу. Що ми ще нам потрібно знати про вибір? Бог вибирає великі групи людей. Колись Господь говорив до Авраама і каже, що в твоєму насінні наречеться благословіння для багатьох народів. І в семені Авраама була вибрана ціла нація Ізраїль, тому що в Авраама почали родитися діти після дуже великого випробування, після довгого часу, коли в нього зовсім не було дітей. Але Господь вірний, і він виконав своє слово. І через Авраама був вибраний Ізраїль, тобто ціла нація. Господь може вибирати цілу націю. Ми всі, частина тут, люди віруючі, ми належимо до церкви. Господь вибрав церкву, тобто Господь вибрав велику групу людей. Кожний із нас в церкві повинен зрозуміти індивідуально, особисто, що ми є вибрані Богом. Тобто Бог вибирає групу людей, Бог вибирає кожного індивідуально, але іще є третій вибір, це найвища степень вибору, коли з християн, з людей вибраних, Господь вибирає для себе служителів. Розумієте, про що я говорю? Господь із вибраних людей, із спасенних людей вибирає для себе служителів. Тих людей, які б ішли і служили іншим. Тих людей, які б ішли і піднімали інших. Тих людей, які б ішли і проповідували іншим. Тих людей, які б ставали і славили Господа. Тих людей, які б проводили години в молитві і день і ніч, стоячи в проломі за народ Божий перед Богом. І я вірю, що багато із християн, вони цього не розуміють або не хочуть зробити цього кроку. Ми всі є вибрані в Ісусі Христі. І нам треба зрозуміти, що крім того, що Господь вас вибрав до спасіння, Господь нас вибрав до якоїсь конкретної праці. Багато християн, вони роблять перший крок, але вони зупиняються і не хочуть робити інший крок. Крок до своєї праці. І це лежить в мене на серці, я хочу про це говорити, тому що Господь нас вибрав. Це писала людина, Петро, чоловік, який зрозумів свій вибір. Хоча його початок був дуже тяжким, хоча його початок, його служіння був відреченим, коли він не знав, що робити, коли він плакав, коли він сокрушався перед Богом. Але прийшов час, і він в своєму житті зрозумів вибір. Тому що Господь, він вибирає людей. Вибирає людей на служіння. В Луки в 6 розділі 13 вірш написано так. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав. Тобто був час, коли в служінні Ісуса Христа за ним ходило багато людей. Був навіть такий час, що учнів було настільки багато, що натовп був настільки великий, що деякі навіть не могли до нього приблизитися. Але настав час в служінні Ісуса Христа, коли він мав вибрати людей для служіння. Він знав, що його служіння, воно буде недовгим на протязі його земного життя. Воно всього-навсього продовжилось декілька років. Йому треба було вибрати вірних людей, які б могли далі продовжити це служіння. І він це зробив. Він вибрав 12 чоловік, один з яких був навіть зрадником. І ці люди пішли після його смерті, воскресіння і піднесення на небо, і перевернули ідеологію цілого світу. Це були люди, які були дуже простими, які не мали ніяких особливих якостей, які не мали навіть знань достатніх для того, щоб іти проповідувати, які не мали ніяких організаторських здібностей, але це люди, які були вибрані. Тому дуже важливо відчути, що ти є вибраний. Я не можу тобі, дорогий друже, сказати, що ти є вибраний. Це має тобі сказати Бог. Ти маєш це відчути в своєму серці. І коли Христос вибирав учнів, він не сказав, давайте ми проголосуємо, кого ви думаєте, що він буде апостолом. Він не сказав, оце люди, які близько біля мене, мабуть, вони хочуть бути апостолами. Але він перед цим молився цілу ніч, і коли він вийшов, його слова були певні. Він сказав, ти маєш бути апостолом. Ну ви скажете, ну добре. Це було в служінні Ісуса Христа, коли він був на цій землі, коли він міг сам підійти і сам своїми устами сказати це. А як же було далі? А далі написано так, Дії 9 розділ, Дії святих апостолів. І якщо ви читаєте Дії святих апостолів, ви знаєте тут добру і чудову історію про вибрання апостола Павла. Він колись був гонителем церкви, він був ревностним в своїх діях для того, щоб зруйнувати, для того, щоб розрушити церкву, для того, щоб іти і християн кидати в в'язниці, для того, щоб їх переслідувати. Але ось наступив момент його житті. Я прочитаю 15-й вірш Дії святих апостолів. Коли ангел говорив до Ананії, він сказав і промовив до нього, Господь, іди, бо для мене посуда вибрана він. Тобто Господь сказав про Павла. І це чудово. Тому що це говорить мені про те, що праці було достатньо. Праці було достатньо для апостолів, праці було достатньо навіть для гонителя церкви. І зараз, коли людей на світі, скільки багато, і здається, що дуже багато церквів, і дуже багато проповідників, і дуже багато євангелістів, і в багатьох місцях проповідано Слово Боже, але ще не настав той день, коли Господь скаже «достатньо». Ще не настав той день, коли ми можемо сказати, що останній язичник, людина невіруюча, не знаюча Бога, вже війшла в число спасених. Ще не настав той день. Я вірю, що сьогодні продовжується поклик Господній. Тому що Господь, він продовжує вибирати людей. Подивіться на Ізраїль. Про Ізраїль написано, що Ізраїль і всі ті історії, які ми читаємо в Старому Заповіті, це був прообраз майбутніх речей. Це була наука для нас. Це були історії, які ми можемо читати і брати з них для себе уроки, щоб нам не бути такими, як вони. Господь колись вибрав Ізраїль, і Ізраїль мав мету. Вони мали зробити діло Боже. Господь їх вибрав для праці, для конкретної праці, але під час того, як Ізраїль йшов, вони навіть самі не могли утриматися близько біля Бога. Вони навіть не могли самі собі дати раду. І настав той час, коли Господнє серце, воно розривалося, коли він дивився на цей світ, коли він дивився на людей, які гинуть, коли Господь не міг цього терпіти. І в той же самий час він дивився на Ізраїль, який сам собі не міг дати ради. І Господь сказав, добре, я тепер піду від вас, я почну призивати людей, які не були моїм народом, я буду призивати тих людей, які ніколи не знали мене. В цей світ прийшов Ісус Христос, і пізніше Він відкрив свою волю через Петра, і Петро зрозумів, що спасіння воно було дано язичникам. І Господь почав призивати людей, які ніколи не називались Його народом. Господь почав призивати людей, які ніколи не були Його синами. Господь почав призивати людей, які ніколи не були вибраними, так як був вибраний Ізраїль. Давайте ми навчимося від Ізраїля. Коли Господь бачить, що Божий народ не може вже виконувати тої праці, на яку Він його покликав, Він заміняє. Коли Господь бачить, що якщо ти покликаний на працю, і ти не можеш виконувати ту працю, дорогі друже, я хочу, щоб ти задумався. А я вірю, що Господь кожного з нас прикликає, і прикликає для конкретної праці. І сьогодні якраз останній день цього року, 2006 року, і ми будемо пізніше молитися. Сьогодні дуже відповідальний час, і я відчуваю це в своєму серці, тому що сьогодні якраз час передивлятися все те, що було зроблено за цей рік. Сьогодні час передивлятися своє служіння і ходження перед Богом. Дорогий друже, я прошу тебе, передивися все те, що ти робив. Передивись і візьми приклад з Ізраїля, тому що це був народ, який ніколи не зміг виконати тої праці, яку Бог на неї, на цей народ поклав. І Господь завжди вибирає на служіння. Я недавно розмовляв з одним християнином, і він віруючий всього один рік. Але одна риса мені дуже сподобалась в ньому. Він сказав, що він покаявся недавно, але в нього був страх. І я хотів би, щоб цей страх був кожного з нас. Він сказав, саме більше, чого я боюся, це просто прийти на служіння, просто сидіти і просто слухати, і більше нічого не робити для Бога. Християнин, який, можливо, не так багато знає, розуміє Слово Боже, але він прагне до цього. Декілька, дуже часто він збирається зі своїми друзями, знайомими для того, щоб досліджувати Слово Боже, розбирати питання, які не зрозумілі, молиться. Але оця риса, коли ти ставиш для себе ціль, Господи, я не хочу просто сидіти на служінні. Боже, я не хочу просто бути слухачем, який виходить і забувається. Протилежний випадок. Коли я розмовляв з одним християнином, він молодий хлопець, досить енергійний. І, на мій погляд, він може дуже багато зробити для Господа. Але він нічого не хоче робити. Його проблема заключається в тому, що коли я кажу, ну от подивись, ти можеш робити те в церкві, те і те, тільки постарайся, тільки прояви якесь до цього бажання. Він каже, ні. Я вірю, що моє покликання – це просто сидіти в церкві. А в церкві є дуже багато людей, які можуть робити те і інше. Я спитав, а чому ти так думаєш? Він сказав, що колись був час, коли він дуже сильно хотів служити для Господа. Колись був час, коли він займався з молоддю, він був неформальним лідером молоді, коли молодь дуже часто, майже кожний вечір, приходили до нього. І вони збиралися, вони розмовляли, вони бесідували, молилися і так далі. Але щось сталося в його житті. Я не можу вам сказати точно, що сталося, але він зробив неправильний вибір. Можливо, йому було тяжко, можливо, навіть пастир сказав йому якусь слово чи якусь фразу, що відбило в нього охоту, і з того часу він охолов. І все своє служіння він бачить в тому, щоб просто приходити і просиджувати на лавочці. Я не про це проповідую. Дуже добре, коли християни ходять в церкву. Дуже добре, коли вони присутні на служінні, тому що Слово Боже каже, щоб вони не залишали служіння. Але служіння, воно має набагато ширше, глибше значення. Якщо ти розумієш, що таке Божий вибір, ти не будеш просто так сидіти на лавочці. Тому що твоє серце буде горіти, воно буде палати. Ти будеш бачити людей неспасенних. Будеш бачити людей, які знаходяться з потребами, в яких болить, які не знають, що робити, які відчаї, які одинокі, які пусті в своєму серці, і із-за цього вони пускаються всіляку розпусту, починають пити, гуляти, колотися і так далі. І таких людей, на жаль, серед християн, особливо в Америці, дуже багато. Ти вибраний, дорогий друже, перше всього по милості Божій. Тому що Бог помилував тебе, і це не за твої заслуги, це не за щось те, що в тебе є дуже прекрасне, чи за якусь рису твого характера. Це цілковито милість Божа. І ти вибраний, дорогий друже, для слави Божої. Ти вибраний для того, щоб ім'я Господнє, воно прославилось через тебе. І третє, для чого ти вибраний? Ти вибраний для справ віри. Господь вибирав тебе таким же самим чином, як він колись вибирав Авраама. Простого чоловіка, який був язичником на той час, він сказав, піди туди, куди я тобі скажу, і роби те, що я тобі скажу, і ось тобі благословіння. Господь вибирає дуже простих людей, але дуже великі обітниці слідують за цим. Ми, як християни, вибрані для великих справ віри. І тільки Господь вибирає. Ні один чоловік не має цього права зробити. Тепер, після того, як ми трошки порозсуждали над словом «вибрати», я хочу, щоб ви знайшли ще одне слово. Відкрийте перше післання, я хочу, щоб ви знайшли слово «примножиться». Дивіться, що я роблю. З останнього слова, першого вірша, я опускаюсь майже до самого кінця другого вірша. Хочу показати вам, до чого Господь нас призиває. Слово «примножиться» означає повноту. Я досліджував оригінал і дивився значення цього слова. Слово «примножиться» означає повноту, тобто наповняється до такої міри, що більше нема куди наповнятися. Або це слово в деяких випадках означає дуже велику кількість. Ця кількість настільки велика, що її не можна злічити. В Луки в першому розділі 10 вірш написано, коли Захарія був в храмі, то там написано, що безліч народу молилась. Тобто юдеї, які сходились на свято, і коли Захарія він служив в храмі, і це було свято для всього ізраїльського народу, людей було скільки багато, що вони не могли їх полічити. В Луки в 2 розділі 13 віршам написано, коли ангел звіщав велику вістку для пастухів, там написано, що з'явилася з ангелом сила велика небесного війська. Я чомусь думав, що пастухи, вони бачили одного ангела, але було не так. Після того, як ангел зробив свою велику промову, що в місті Давидому народився той, якого чекала вся ця нація і весь цей світ, то після цього пастухи, прості пастухи, про яких ми розмовляли минулий раз, люди, які були варті нічого, які були самим останнім ступенем в суспільстві, вони знаходились на самому дні. Вони побачили одне з самих прекрасних видінь – сила селена. Тобто їх було дуже багато. В Луки в 6 розділі 17-18 вірш написано так, що натовп густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї, я пропускаю, написано, що знаходилися, щоб послухати його та оздоровитися від недугів, пропускаю знову, і вони вздоровилися. Це говорить про те, що до Ісуса йшла безліч народа. В одному місці ми читаємо, що один час до Ісуса, в тому місці, де мало було селення, де люди майже не жили, зібралося 4 тисячі. Інший раз ми читаємо, що зібралося 5 тисяч, не считаючи дітей, жінок і пожилих людей. Але цей раз до Ісуса зібралося дуже багато. Я стараюся передати ідею, яку Петро заклав в цьому місці. Він каже, ви вибрані для великої кількості. Ви вибрані для чогось більшого. Нам здається, християнам, що Господь вибирає нас для того, щоб знущатися з нас. Щоб для того, щоб забрати щось у нас. Для того, щоб ущемити нас в чому, щоб обсікти, щоб у нас стало чогось менше. Але це не біблійна думка. Біблійна думка заключається в тому, що коли Господь вибирає, Він обіцяє дуже багато. І дуже цікаво, що це останнє місце, про яке я тільки що говорив, Луки, в 6 розділі, якраз це сталося після того, як Ісус вибрав 12 учнів. Тобто Він вибрав 12 своїх послідовників, і зразу до Нього прийшло дуже багато людей. І зразу ці учні, які були вибрані, вони могли відчути силу служіння і помазання Ісуса Христа. Вони бачили сотні людей, можливо, які зціляються. Можливо, сотні людей, які отримують звіт, звільнення від демонів. Можливо, сотні цих прокажених, які були людьми, з якими ніхто не хотів спілкуватися, і вони знаходилися за містом зціленими. Зразу після того, як Господь вибрав людей, своїх учнів, апостолам, вони могли своїми власними очами побачити, як діє Господь. І я хочу, щоб ми поклали цю думку дуже глибоко в наше серце, тому що коли тебе Господь призвав на служіння, Він тебе не призвав для малого, Він тебе не призвав для скромного, Він призвав тебе для багатого, Він призвав тебе для благословенного, Господь призвав тебе для помазаного, і це є від Господа. Я хочу, щоб ми зрозуміли, коли ми думаємо про Господа, і про Його вибір, і про Його призвання, ми думали про щось велике, грандіозне, про те, що Його не удостоюються люди в цьому світі, але що належить нам? Тепер давайте ми розберемося, що примножиться. Я знову прочитаю цю фразу. Написано так: «Нехай примножиться вам благодать і мир». Благодать – це незаслужена милість Господа. Ми інколи, навіть коли ми відчуваємо, що ми призвані, ми всі люди, які знаходимося в плоті, ми люди, які підлягаємо під спокуси, тому що навіть сам Ісус Христос, Він свій час був спокушений сатаною. Ми інколи здатні навіть падати. Да, ми є справедні люди, так, ми служимо Господу, так, ми кладемо все на вівтар служіння Йому, але приходить час, і ми допускаємо думку. Приходить час, і ми навіть допускаємо якусь дію чи щось, але дивіться, що примножиться. Примножиться благодать. Тобто, незалежно, в якому стані ти зараз знаходишся, чи ти будеш знаходитись завтра, чи третього дня, чи будь-коли в своєму служінні, якщо ти покликаний Господом, то для тебе примножиться благодать. Тобто, немає ніякої сили в цьому світі, щоб закінчила твоє служіння. Немає ніякої сили в цьому світі, щоб зупинила твоє служіння. Тому що, коли Господь призвав тобі, Він дав тобі благодать без міри. Він дав тобі благодать в такій мірі, що ти навіть собі не уявляєш, і все, що потрібно зробити, склонитися перед Богом на коліна і попросити, щоб Він дав благодать, щоб простив. Інше слово, яке там використовується, це слово «мир». Мир, ми знаємо, що таке мир. Мир, спокій в серці. Але це слово, яке має набагато глибше значення. Коли я дивився, що це слово означає в оригіналі, воно означає всякий вид благословіння. Тобто тільки те, що ми можемо навіть уявити собі і сказати, і поставити в цю категорію благословіння, включає в себе слово «мир». Це дуже велике благословіння. Господь обіцяв нам матеріальне благословіння. Господь обіцяв нам фізичне благословіння. Господь обіцяв нам фінансове благословіння. Господь нам обіцяв всяке духовне благословіння, тому що так навіть і є написано. Господь призвав тебе для багатого благословіння. Господь тебе призвав і бажає одарувати тебе тими дарами, про які ти навіть зараз і не думаєш, і не мрієш, тому що це Господь, і Він є багатий батько. Алілуя! Слава Йому! Чому примножиться? Чому примножиться? Я хочу тепер, щоб ми розібрали ті декілька фраз, які знаходяться між першим віршом, між останнім закінченням, про яке ми тільки що говорили. Там написано: «Вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа». Якщо ми будемо уважними, ми для себе відмітимо три особи, які приймають дуже конкретну роль в тому, щоб благословіння Боже, воно дійсно здійснилось в нашій житті. По-перше, Писання каже про Бога Отця. Писання каже про Батька. По-друге, Писання каже про дію Духа Святого, Дух Святий. І третє, про окроплення кров'ю Ісуса Христа. Ми віримо і ми сповідуємо нашими устами і нашою вірою триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. І для Бога було настільки важливо, щоб ти зрозумів, що ти вибраний, і щоб свій час ти вийшов на служіння, почав працювати для Бога, що всі три особи прийняли в цьому надзвичайно велику дію, і це було просто незбагненно для людського розуму. Тобто це не щось те, що людина робить. Це зроблено для тебе Богом. Бог вибрав тебе. Перш закладень світу Він знав тебе. Коли ти був в утробі твоєї матері, Бог знав тебе. Бог знав тебе, коли ти народився, коли тобі було тяжко, коли ти падав, коли ти зневірявся, коли ти йшов по цьому шляху. Бог знав тебе, тому що це було передбачення Богом. Бог тебе передбачив. І ти особлива людина. Ви знаєте, недавно ми, коли я був директором недільної школи, ми виїжджали на природу з дітьми. І час від часу ми грали в футбол. І для того, щоб грати в футбол, потрібно по ліпшій мірі дві команди. І дуже звичайно, ми вибирали двох капітанів, потім вся група людей стояла, вони починали по одному підзивати до себе. Капітани – це люди, які мають повагу, які дуже добрі гравці, які старші віком, чи мають щось особливе. І потім вся, всей інший натовп, він чекав до того часу, поки їх покличуть. І обично, коли вибирали гравців, то починали з самих кращих, начинали з самих здібніших і самих тих, які могли б принести перемогу для команди. Вибирали по одному до тих пір, поки не залишалося більше людей, після цього починалася гра. Дорогі друзі, я хочу, щоб ти зрозумів, що коли Господь вирішив набирати для себе команду служителів Божих на цій землі, Він вибрав тебе. Алілуя. Він вибрав тебе в свою команду. Він бачив тебе наперед. Він знав всі твої переживання, всі обставини твого життя. Він знав, наскільки тяжко тобі прийдеться, наскільки тяжким буде твоє служіння, але Він тебе вибрав, не дивлячись на це все. Тому що Бог – Отець. Він проявив свою батьківську любов до тебе і свій вибір. Далі написано, що відбулося освячення Духа Святого. Дуже цікаво, але коли я дивився в оригінал, там написано, що Бог вибрав в освячення Духа Святого. Тобто людина, вона не має вибора. Якщо ми погодилися на Божий призив, у нас немає вибора. Саме перше, що робить Господь, після того, як Він вибирає нас, Він ставить нас в середину освячення Духа Святого. Колись я пробував пояснити значення цього слова «в», тому що воно дуже глибоке. Зараз ми знаходимося в середині цього будинку. Якщо ми покладемо, візьмемо якийсь ящик і положимо туди подарунки, і запакуємо його, і приготуємо для Крисмаса, для цього Різдва, для того, щоб дати пізніше нашим дітям, то ми покладемо в середину чогось. Коли Господь бажає підняти нас для служіння, самий перший крок, який Він робить, Він ставить нас в освячення Духа Святого. Ви знаєте, що це означає? Освячення означає відділення. Освячення означає моральну чистоту. Це значить, що Бога є дія Духа Святого. Це значить, що Дух Святий наскільки находить на людину, що людина повністю опиняється в присутності Духа Святого. Що це означає? Що очі, думки, руки, серце, совість і все інше, воно знаходиться всередині і під інтенсивною дією Духа Святого. Дух Святий прийшов на цю землю для того, щоб освячувати нас. Ні один із нас не є достойним для того, щоб ми могли служити Богу. Але після вибору Господнього, Господь робить цю операцію. Після того, як ми зрозуміли, що Бог нас наперед передбачив, ми відгукнулися на Його поклик, саме перше, що відбувається, ми попадаємо під дію Духа Святого. І третє, про що говорить Писання, про кроплення кров'ю. Кроплення дослівно означає очищення, позбавлення всяких домішок. Тобто, це вже зроблено. Коли Ісус висів на хресті, Він це зробив. Коли проливалася Його кров свята під час ударів і знущань, Він це робив для тебе, кропилася Його кров. Коли Він висів на хресті, свої останні хвилини життя, Його кров стікала з Його чола і з тих всяких ран, які були на Його руках і ногах, відбувалося окроплення святою кров'ю Ісуса Христа. І нічого від тебе там не залежало. Там все залежало від Ісуса Христа, який підкорився волі свого батька. Але що іще означає окроплення кров'ю Ісуса Христа? В книгі «Вихід» 12 розділі 22-23 вірш там говориться про те, що потрібно було помазати, покропити косяки дверей, одвірки дверей. Там на написано про те, що для ізраїльського народу настав час виходу з рабства. Тобто, якщо іде окроплення кров'ю, це означає, що для тебе настав час нового життя. Це означає, що для тебе настав час, коли Господь тебе бажає звільнити. Це означає, для тебе настає той час, коли Він тебе бажає позбавити від смерті. Ми знаємо, в ту ніч дуже багато євреїв вони лікували. Але в той же самий час дуже багато єгиптян вони плакали, тому що в ту саму ніч прийшов ангел смерті, ангел-губитель, і він почав губити. Він йшов від одного дому до іншого. І тільки той дім, який мав помазання, окроплення кров'ю, тільки той дім, він залишився невредимим. Тільки в тому домі залишалися первородні. Тобто окроплення кров'ю означає звільнення. Звільнення від смерті і звільнення від усього, всякого роду гріха. Ще друге значення окроплення крові ми беремо з виходу 24 розділ 8 вірш. Коли Господь на горі Синаї дав заповіді для єврейського народу, Він мав скласти заповіт. І тоді відбулося окроплення кров'ю. Тобто Господь не тільки тебе врятував, але приходить час, коли Господь особисто з тобою хоче встановити заповіт. І знаком того, що цей заповіт буде непохитний, знаком того, що цей заповіт не просто слова, відбувалося окроплення кров'ю. Дорогий друже, якщо тебе Господь вибрав, так як говорить Писання, яке ми тільки що читали, якщо Господь зробив все, Він послав в цей світ Ісуса Христа, і відбувалося окроплення кров'ю, це означає, що Господь склав з тобою заповіт. І це не просто слова для Бога. Для Бога це важливо. Для Бога це важливо. Після Божої роботи в нашому серці наступає примноження. Дивіться, якщо це відбулося в нашому серці, ці три речі – вибір Отця, освячення Духа Святого і окроплення кров'ю Ісуса Христа, в нашому житті наступає примноження. Якщо цих речей ми не розуміємо, ми можемо в своєму житті дуже багато пробувати працювати для Бога. Якщо цього не відбулося, ці три духовні речі, які відбулися вже в духовному світі, якщо цього не відбулося, ми можемо робити все, що завгодно, але ми ніколи не получимо повноту. І тому, коли ви дивитесь на деяких християн, вони просто це вірою не прийняли, або забули, або закинули, або не звертають на це уваги. І тому деякі з нас, християн, вони не мають сили для служіння, вони втратили радість спасіння, вони втратили той вогник дорогоцінний в своєму серці. Чому? Тому що вони забули за те, що вже було для них зроблено. Було зроблено Ісусом на хресті, було зроблено Отцем в небі, і було і робиться навіть на цей час Духом Святим на землі. Алілуя! Але це зроблено для нас. Я тільки що вам дам основу. Я надіюсь, що кожен, якщо ви зараз були дуже уважними, ви зрозуміли, що наша віра, вона не засновується на наших поглядах, на наших думках, на наших враженнях, на наших емоціях. Вона повністю основується надії Божій, надії Отця, Духа і Ісуса Христа. І дивіться, на що нас Господь вибрав. Відкрийте ще раз це місце Писання. І це, мабуть, буде основна думка сьогоднішньої проповіді, тому що ми вибрані на покору. Дуже чудова думка, я цього раніше не бачив в Писанні, але це наскільки важливо. Дивіться, написано так: вибраним із передбачення Бога Отця посвяченням Духа на покору. Тобто все це відбувалося з однією ціллю, для того, щоб ми мали покору. Все, про що ми говорили до цього моменту, не залежало від нас, від наших дій. Все залежало від Бога, все залежало від покори Ісуса Христа, все залежало від дії Духа Святого. Але є в цих двох віршах, в цій духовній істині, дещо, що належить людям, те, що належить нам. Дещо нам треба зробити, дещо Дух Святий шукає в нашому серці, і це дещо називається покора. Дослівно це означає послух, підкорення і підчинення законам, духовним законам. Господь через посвячення Духа Святого хоче, щоб в нашому серці появилась покора. Дивіться, скільки відбулося. Дивним здається, Христос прийшов і вмирав для того, тільки щоб ти зрозумів, що тобі треба коритися Богу. Велика і надзвичайна дія Духа Святого, яка відбувається на цій землі, навіть понині, навіть зараз, прямо в цьому служінні, або коли ти слухаєш цю проповідь, вона відбувається тільки для того, щоб ти покорився. Багато християн, вони грішать цим духом непокори. Коли Господь робить все, що можливо для них, Господь кличе їх на служіння, Господь говорить їм і роби так, чи поступай так, чи роби те, чи інше, вони не слухаються, і цим самим вони грішать. Подумайте тільки, Бог Отець Небесний не пошкодував свого Сина задля однієї цілі, щоб ти, дорогий християнин, мав покору зараз в своєму служінні. Покора – це єдина дія з нашої сторони, яку вимагає Бог в цьому місці священного писання. Господь вибрав нас на працю. Розумієте, про що я говорю? Апостолом Петро став не тому, що Господь колись йому сказав, що я вибрав тебе, я назвав тебе апостолом. Апостолом він став тому, що прийшов момент його житті, і він покорився Духу Святому. Прийшов момент його житті, і він стояв там, і він плакав, і він сповнився Духа Святого, почав говорити на іншій мові, зібрались люди, і сповнилось Писання, сповнилось Слово Ісуса, яке він сказав, і він покорився. Він став і почав проповідувати. Йому були дані ключі від Царства Божого, і він став і почав відкривати цими ключами спасіння для людей. Через покору апостол Петро, він став тим, ким він став апостолом. Через покору апостол Павло, він став, був причислений до апостолів. Він каже, якщо вони потрудились, то я потрудився більше навіть за них. Через покору, тому що Господь шукає це в нашому серці. Через покору я не придавав цьому значення, але справа в тому, що Дух Святий дуже часто говорився до мене, покорися і роби так, як я тобі говорю. Я вірю, що Господь касався ваших сердець не один раз і говорив вам, покорися. Покорися, тому що я бажаю зробити велике діло в твоєму житті, покорися. Колись, коли по молодості я був молодшим, ми їздили дуже часто з нашими друзями, і Господь дуже часто говорив через своїх вибраних пророків, багатьом із нас, і говорив, що тебе чекає служіння, і це служіння буде велике, це служіння буде сильне, і ти будеш ходити в славі Божій. І я знаю, що це Господь говорив для деяких із вас, але зараз, через 12, 10, 15 років після того, коли я дивлюсь на моїх друзів, деякі з них навіть невіруючі. Деякі з них навіть, хоча знаходяться в церкві, але вони не мають ніякого ентузіазму. Вони не в служінні, і вони не бажають іти в служіння. Чому? Тому що коли говорить Господь, його воля досконала. Коли говорить Господь, його воля блага, совершенна, і саме краще, що для нас може статися, Господь говорить нам, але для нас треба зробити цей крок, про який я сьогодні проповідую. Цей крок називається послух. Ви знаєте, що для Бога немає нічого неможливого. Господь може вибрати останнього сільського чоловіка, редника, чи незначну людину, і зробити з неї царя, чи то президента, чи когось іншого. І є одна історія, якщо ви будете слідкувати, ви можете прочитати цих декілька розділів. Це перша книга Самуїла, або перша книга царів з 10-го розділу, і там декілька інших розділів, декілька інших глав, де описується історія про двох людей. І вони були наскільки різні. Одного з цих людей звали Саул, іншого з цих людей звали Давид. Вони були наскільки різні. Один був красивий, високий, стройний, привабливий. Він просто мав зовнішність для царя. Цього чоловіка звали Саул. Інший був білокурий, непомітний юнак. Його звали Давид. Обидва вони були покликані Богом, обидва були в свій час сповнені Духом Святим, обидва вони були помазані тим же самим пророком. Обоє із них, вони мали одне й те саме помазання, але один втратив своє царство, один втратив помазання сили Духа Святого, один втратив благовоління від Бога тільки із-за одної речі, яка називається непокора. Перший цар Саул. Він був помазаний Духом Святим. Господь сам сказав, що я вибрав цього чоловіка. Коли Ізраїль сказав, дай нам царя Самуїл, Самуїл дуже сильно печалився, але Господь сказав, зроби так, як вони просять. І я тобі покажу чоловіка, який має бути наступним царем. І він йому показав. Так сталося, що в тому домі загубилися віслиці, і Саул зі своїм слугою пішли їх шукати. Це дуже чудова історія, але в ній дуже багато є уроків. Наприклад, 10 розділ, 8 вірш, там написано так, що коли Самуїл говорив до Саула, це на самому початку. Зараз ми будемо шукати причини, чому люди втрачають Духа Святого, чому в їх житті відбувається те, що відбувається. Тому що ти дивишся на християнина і знаєш про його минуле, це був помазаний Господній, це був чоловік, через якого діяв Господь в великій силі. І зараз, коли ти дивишся на нього, з нього нічого не залишилось, тому що він колись не послухав Бога. Це основна причина, чому Господь не може робити на землі зараз те, для чого він хоче він робити на землі. Це основна причина, чому зараз приходить холодність в наші церкви. Це основна причина, чому приходить всяка нерадіння і так далі. Коли християни, вони вже не палають. Це не покора. Здавалось би, це не можна навіть назвати гріхом. Але в очах Господніх це наскільки важливо. Ми вже розбирали. Господь зробив все, що тільки можливо з його сторони, щоб ми покорилися. Дивіться, як відбувалося. Написано 10 розділ, 8 вірш, 1 Самуїла в українському перекладі, або 1 царів в російському перекладі. Написано, що коли Самуїл говорив до Саула, він сказав йому, щоб він його почекав в Галгалі, і сказав йому, тобі потрібно почекати 7 днів. Саул, він був сповнений енергії, він був молодий, він не знав іще, можливо, що робити, в нього не було такого положення, він слухався в усьому на той час Самуїла, і він чекав ці 7 днів. Ви скажете, ну чого, що тут такого важливого, почекати 7 днів? Але дивіться, що відбулося після цього. Після цього говориться про те, що Самуїл позвав всі коліна Ізраїля, він їм об'явив, що ми будемо шукати царя. І було сказано, що проходив народ, і вони проходили по їхнім колінам, по племенам і так далі. І було показано це коліно Веніаміна. І потім було показано плем'я Матвієво, і потім був названий Саул. Тобто там були тисячі, а можливо, навіть і більше, можливо, мільйони людей зібрались на тому місці. На тому місці відбувалася подія дуже важлива в історії ізраїльського народу. На тому місці вибирався цар для цієї нації. І все, що потрібно було зробити Саулу на той час, потрібно було 7 днів чекати, поки прийде Самуїл на те місце. І він це зробив. Це не було тяжко. Дивіться, що було наслідком цьому. В 11 розділі, 6 вірш, коли відбулася одна заворушка, і жителі одного Іавіса Галаадського, до них прийшли їх вороги, вони сказали, що ми хочемо знищити це місце. І ці жителі сказали, дай нам один день порозмірковувати. І були послані посланці, і прийшли вони, і це почув Саул. Дивіться, що відбулося. Написано, що зійшов Дух Святий на Саула, зійшов на нього Дух Божий. Коли є покора, він чекав 7 днів, прийшов час, на нього зійшов Дух Святий. Але, мабуть, це був останній раз, коли це відбувалося. Дивіться, що відбулося далі. Це історія, але це наскільки важливо. 13 розділ, ми читаємо 13 розділ, 8 вірш. Коли була війна з фалестимлянами, і було те саме слово, був той самий срок, коли Самуїл сказав Саулу, почекай 7 днів. 13 розділ, 8 вірш. Розумієте, про що я говорю? Той самий срок, той самий пророк, те саме слово, але були, вже почала втручатися людська гордість. Саул подивився, ворогів багато. Саул подивився на другу сторону, ті люди, які були з ним, вони почали тікати, тому що люди боялись. Вони не знали, що робити. Саул не знав сам, що робити. В нього в серці закрався страх. І він, щоб зробити те, що для Господа, принести все палення, він сказав, давайте, приносьте, приводьте, ми будемо зараз різати, ми будемо зараз палити, ми будемо робити жертву Господу. І як тільки він це закінчив, не дочекавшись Самуїла, прийшов Самуїл і сказав, для чого ти це зробив? Для чого ти не зробив і не послухався повеління Господа, 13-й вірш? Якби ти це зробив, то іменно в цей день Господь би умножив і утвердив твоє царство назавжди. Розумієте, про що я говорю? Саул, він мав шанс. І цей шанс заключався в одному слові – послух. Якби він послухався так, як він послухався першого разу, коли його вибрали на царя – якби він послухався, то на нього так же само зійшов би Дух Святий і напав страх на весь Ізраїль, і всі як один зібралися в те місце для того, щоб воювати проти ворогів. Але він не послухався. Нам здається, ну ладно, ми один раз не послухались. Невже за це Господь забере від нас Духа Святого? Невже за це Господь забере від нас царство чи помазання своє? Дивіться, це був не один раз. Ми переходимо в 15 розділ, 3 вірш. Там прийшов Самуїл до Саула і сказав: «Іди порази Емалика і винищи все, що є в нього». І що зробив Саул? Він пішов, але вони пощадили Агага, царя їхнього. І вони не знищили все із тих овечок, ослів, із усіх цих тварин, і взяли дещо із здобичі. І тоді що сталося? Господь сказав в 11-му вірші: «Жалію я, що я поставив Саула». Дивіться, ця історія вся, вона побудована на одному слові «послух». Але наскільки це було важливо? Цар, речі йде про царя, не йде навіть про просту людину. Наскільки цьому чоловіку треба було ходити близько з Богом? І що саме дивне, що він вважав, що він виконав волю Божу. Тому що він сказав в 20-му вірші, він сказав: «Я послухався». Але не такого послухання потребує Господь. Коли Господь каже «зроби так, і так, і так», то треба зробити все, треба зробити це цілковито, і треба зробити на 100%. Тому що якщо ти говориш, я це зроблю, тому що я вважаю, що я роблю волю Божу, але я залишу це, а я залишу царя, я залишу собі золото, я залишу цих тварин для цілопалення. Добра мета, добре побудження, але в цьому всьому є непокора. І, на жаль, через все це падають християни. Із покоління в покоління помазанці Божі тільки з-за одної причини непокори втрачається помазання. Тільки із-за одної причини непокори із церков уходить Дух Святий і помазання. Із церков уходить присутність Божа і дія Божа. Тільки із-за того, що хтось, чи пастир, чи хтось з проповідників, чи хтось з служителів, або хтось з молитвників не послухався в свій час Бога. Ми знаємо, що трапилось після того. Господь йому сказав через Самуїла і каже: «Чи не вже все саження і жертви не так приятне для Господа, як послушання для голосу Господа? Послушання, воно краще за всяку жертву, і повиновіння, воно саме краще навіть за всяке цілопалення. І за те, що ти відверг слово Господа». Тобто, якщо Господь нам каже щось робити, ми його робимо наполовину. Або ми його робимо на 80%, або навіть на 99%. Господь каже, це в очах Господніх, якби ми його зовсім не робили. Каже, за те, що ти відверг слово Господа, нині забирається, відторгається слово Боже від тебе. Непокорність, воно привело до того, що Саул в кінці кінців, він втратив Духа Святого. Не тому, що Бог не хотів, щоб Дух Святий був на землі. Не тому, що Бог не хотів, щоб серед народу Божого був помазанець. Тому що написано, як тільки була вилита олива на Давида, на молодого хлопця, і на нього зійшов Дух Святий, в цей самий момент Дух Святий відійшов від Саула і приступив злий дух від Господа для того, щоб удручати цього царя. Дивіться, Божа мета в чому? В тому, щоб серед народу Божого були помазанці. Люди, які слухають Господа. І дивіться, який зв'язок. Зв'язок між покорою, послухом для Господа і між помазанням Духа Святого. Розумієте, про що я говорю? Про це говорив колись Петро в Новому Заповіті. Про це в нас є багато прикладів в нашому житті зараз. Про це в нас є історія ізраїльського народу, яка підтверджає ту саму думку. Якщо ми не слухаємося Господа, то це дуже небезпечно. Тому що Господь, він бажає благословити нас. Причини, чому втратили Духа Святого. По-перше, нетерпіння. Ми не можемо дочекатися, щоб те чи інше случилось. Друге, що ми частково виконуємо волю Божу, не на 100%. Або небажання розкаятися. Цікава річ. Коли це сталося з Саулом, він більше піклувався про своє положення як царя. Він сказав Самуїлу: «Піди зо мною, представ мене перед начальниками мого народу». В нього в серці не було покаяння. Ми знаємо, що Давид свій час, другий помазаник після Саула, він згрішив. Він переспав з жінкою і вбив її чоловіка. Але коли це сталося, він молився і молив: «Господи, я знаю, що я згрішив, але не забери від мене Духа свого святого». Він розумів, що станеться з ним. В нього перед очами ставав приклад його предшественника, цього царя Саула. І він міг каятися. Давайте ми станемо на наші ноги. Я не буду більше проповідувати, але я хочу, щоб ми зробили одну річ зараз. Я вірю, що це побудження прийшло до мене від Господа. Або поки залишайтеся сидіти, тому що я попрошу вас записати деякі речі. Десь в 95-му чи 6-му році була одна конференція. Я був, знаходився на той конференції. І один проповідник, він проповідував про те, що Господь, він багатий батько, він може нам дати все, що ми в нього попросимо. Він сказав: якщо ви робите записи в своєму зошиті чи на папері, будь ласка, ви можете зараз написати любу думку, яка спаде вам на серце. І ми зараз після цього встанемо і будемо молитися за це. Ви можете в нього просити все, що хочете. Можете просити гроші, здоров'я, що хочете. І в той час, я пам'ятаю, на палітурці з внутрішньої сторони я написав: я хочу служити Господу. Я хочу проповідувати помазано, я хочу молитися, я хочу дійсно мати настояще служіння. З тих пір пройшло майже 10 років. Я хочу вам свідкувати сьогодні, що цей рік був для мене особливий, тому що те, що я написав 10 років назад, воно почало здійснятися в цьому році. Я хочу, щоб сьогодні ви буде декілька хвилин. Я навіть не буду проповідувати, я буду молитися. Але я вірю, що до кожного з нас говорить Дух Святий в різній формі, по-різному. Я хочу, щоб зараз ми просто подумали над тим, що нам говорив Бог в цей останній час. Навіть сьогодні. Подумайте над своїм служінням, на яке призивав вас Господь, але якого ви ще ніколи не почали. Подумайте над тим і запишіть це. Запишіть десь так, щоб ви могли через рік, наступний рік, 31 числа, щоб ви могли це витягнути і прочитати, і сказати: Господь, чи це здійснилося, чи не здійснилося. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що Господь, Він зве нас на служіння. Господь зве нас на служіння, і кожному з нас дана конкретна мета, що ми маємо зробити. Я хочу, щоб цей наступний рік, він не був просто роком, коли ми будемо пробувати робити одне чи інше. Тому що цей рік, він може бути конкретним роком благословінь Божий. Якщо ми зрозуміли, що Господь хоче від нас, яка конкретна праця була покладена над нас, я хочу, щоб іменно це ми записали, своє служіння. Напишіть своє служіння перед Богом, і ми будемо за це молитися. 2 роки назад було останнє служіння якраз там, в той церкві, де я був. Я встав, і в мене була проповідь, але чомусь проповідь не вдалася. Одна думка мені прийшла, і я сказав: давайте ми, коли ми будемо молитись, помоліться за мене, тому що я хочу, щоб мені навчитися проповідувати. З тих пір пройшло 2 роки, і мені здавалося, що та молитва, вона не має зовсім ніякої сили, тому що я не відчув в той час нічого особливого, але ту молитву якраз почув Бог. Тому що навіть цю проповідь, яку я сьогодні проповідував, я відчував присутність Божу. За ці 2 роки, тільки зовсім недавно я почав проповідувати так, як я зараз проповідую. За ці 2 роки нічого не відбувалося, але у Господа є час. І прийшов час, і Господь почув саму немічну молитву. Зараз ми будемо молитися. І якщо, дорогий друже, ти знаєш конкретно своє служіння, це іменно те, за що ми будемо молитися. І пам'ятайте одну річ – послух. І тому що це прямо з цього моменту почнеться щось відбуватися особливо в твоєму житті. Якщо ти зрозумів, в чому покладається твоє служіння, в чому полягає твоє служіння, в чому заключається твоє служіння, то прийшов час для тебе. І я вірю, що цей новий рік – 2007 рік, якщо ти, дорогий друже, відкрив своє серце перед Богом, цей рік може бути новим благословенним. Новим благословенним етапом в твоєму служінні.